राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी 11 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद बिना सर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जीव में एक स्वभाव है किसी का आश्रय लेने का। क्यों है कि ये परमात्मा का अंश है, तो अंश होता है वो अंश का अंग होता है, तो अंग को अंग के आश्रय की जरूरत होती है। जैसे एक पत्थर है वो पृथ्वी का अंश है, तो ऊपर फेंको तो पृथ्वी तरफ खींचेगा। अग्नि है वो सूर्य का अंश होने से सुलगा होते उसकी ज्वाला ऊपर को जाएगी। ऐसे ही जीव के शरण लेने की एक स्वाभाविक आदत है, तो ये भूल ये करता है कि ये जड़ है नाशवान, उसकी शरण ले लेता है। धन की शरण है, कुटुंब की शरण है, विद्या की शरण है, योग्यता की शरण है, राज्य संपत्ति वैभव जमीन आदि की शरण लेता है, तो ये इसकी भूल होती है। स्वयं है चेतन और आश्रय ले जड़ का, जो भला कैसे होगा। धन का आश्रय लेकर अपने में करता है मैं धनी हूं, कुटुंब का आश्रय अभिजानस में अभिजान अभी आडियो अभिजनवान अस्मी अभिजनवान बहुत मेरे मनुष्य है, बहुत एक आवाज करते थे, 20-50 बोलते हैं, इतने समुदाय का मैं मालिक हूं, इतना मेरे को जानते हैं। ऐसे जितने मरने नष्ट होने वाली चीजों का आश्रय लेता है, वो आश्रय टिकता नहीं। शरण तो लेता है, पर शरण ऐसी लेता है नाशवान की जो टिकने वाली नहीं है। असली शरण होना चाहिए भगवान की, क्यों भगवान का ही अंश है, उसका शरण रहने से ये सिद्ध हो जाएगा। जैसे अग्नि का अंश एक अंगार होता है खीरा, उस अंगार को अलग कर दिया जाए तो अग्नि से अलग होते ही वो काला हो जाता है। स्वयं वो चमकता नहीं, अग्नि से चमकता है, अग्नि से अलग होते ही काला हो जाता है। अंगार खूब दहकता हुआ, उसको आप लेकर किसी पर लकीर निकालो तो लकीर काली निकलेगी, उस चमकता है ना, उस चमकती आकार नहीं निकलेगी। कारण कि जितना उसको रगड़ दिया उतना वो अलग हो गया, उससे तो काला हो जाता है। स्वयं से अग्नि निकल जाती है तो काला कोयला हो जाता है। स्वास्थ्य एक कहावत आती है, कोयला हो नहीं उजड़ा, सो मन सागण लगा है। साबण लगाकर साफ कर देते हैं कोयले को, 100 मन साबण लगा दे तो उजरा हो जाएगा। तो उजरा कब होगा, जब आग में रख दो, तो आग में रखते ही चमक उठेगा एकदम, ऐसा हो जाएगा। तो काला क्यों हुआ है कि आग से अलग हो गया, एक बार काला हो गया, आग में रखते ही चमक उठता है। इस तरह से ये जीव अपन परमात्मा से अलग हो गया तो ये काला हो गया बेचारा, इसमें शक्ति नहीं रही और ये गुलाम हो गया, धन का गुलाम, कुटुंब का गुलाम, समाज का गुलाम। अपनी विद्या का, बुद्धि की, बुद्धि का, योग्यता का दास बन जाता, गुलाम बन जाता है और अपने वो छोटा मानता है, धन को बड़ा मानता है। तो धन आ जा तो बड़ा आदमी हो गया, धन नहीं आ तो छोटा हो गया, बड़ी पार्टी है छोटी पार्टी। तो धन के कारण से छोटा बड़ा होता है तो खुद की तो इज्जत नहीं है, उसमें इज्जत मान लेता है। ये उल्टी जीवना है, जो निरंतर मर रहा है जीना मानता है, इसी तरह से धन से अपनी इज्जत मानता है। लाख रुपया करोड़ रुपया हमारे पास में, करोड़पति धनी हूं, तो धनी से अपनी इज्जत मानना है, अपनी बड़ी फजीती करना है, अपनी बेइज्जती करना है। धन को आपने पैदा किया है, धन ने आपको पैदा नहीं किया है। आपके पैदा किए हुए धन से आप अपने को बड़ा मानते हैं धन आ जाने से, तो आप तो छोटे के छोटे ही रहे। धन है तो छोटे, धन नहीं है तो छोटे ही है। क्यों? धन होने से मोटे होते, धन होने से नहीं, होने से नहीं होते। तो आपकी इज्जत तो फजीती हुई है ना, बेइज्जती हुई है, किसी गुण से, किसी योग्यता से, किसी बल से, किसी जमीन से, किसी जायदाद, किसी मकान से अपने को बड़ा मानते हैं, तो स्वयं तो छोटे ही हुए ना। यही अगर परमात्मा को ही अपना मान ले, मेरे परमात्मा रहा, मैं परमात्मा का, तो वो बड़ा हो जाएगा। लोग उसको महात्मा कहेंगे, संत कहेंगे, सब उसी गर्ज करेंगे, और उसको गर्ज कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके मन में ऐसे स्वप्न में भी इच्छा नहीं होगी लोग मेरे को माने, अच्छा माने, बड़ा माने। ये लोग मेरे को बड़ा माने, ये इच्छा होती है जो छोटा होता है, उसकी भूख होती है बड़पन की। छोटा होता ही नहीं, उसकी बड़पन की भूख क्यों होगी? लोग मेरे को माने, इससे ये सिद्ध होता है कि स्वयं की योग्यता नहीं है, लोग मेरे को बड़ा माने। स्वयं बड़ा वो लोग की इच्छा नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण सारथी बने, क्षत्रियों का समुदाय, क्षत्रियों का, प्रभु क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय समुदाय में सारथी बनना बड़ा नीचा काम है, सूत का काम है, ये राज का, राजपूत का काम नहीं, क्षत्रिय का। तो सूत का काम किया तो नीचे पद चले गए, परंतु युद्ध में जब काम पड़ा तो भगवान ने शंख बजाया, कोई पूछने वाला नहीं था, नहीं तो पूछता कि महाराज आपको शंख बजाने के अधिकार, आप तो चाबू लो करो घोड़ा को। युद्ध की घोषणा तो युद्ध का सेनापति हो वो कर सकता है। उधर भीष्म जी ने शंख बजाया, तथा श्वेते हरि युक्ते महति चंदने स्थितो माधव पांडव सेव दिव्य शंखो प्रदद्मतु। तो पहले भगवान ने बजाया, फिर अर्जुन ने बजाया, भीम ने फिर बजाया, तो क्या सिद्ध हुआ? ये बात एक आती है, स्थानम प्रधानं खलु योग्यतायाः, स्थान पर पूजे जाते हैं, स्थाने स्वयं पूजन्ते, दंता केशा नखा नरा, दांत अपनी जगह ठीक रहते हैं, टूट जाए तो कोई इज्जत नहीं होती, नख अपनी जगह ठीक है, काट दे फिर वो कोई काम का नहीं, केश भी ऊपर होते ठीक है, काट दे फिर क्या ही देते। ये स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते, ये स्थान भ्रष्ट हो जाए तो शोभा नहीं देते, तो क्योंकि कोई खुद की शोभा है नहीं, तो स्थान से महंत बन जाए, राजा महाराजा बन जाए, कोई मिनिस्टर बन जाए, तो सब इज्जत करते हैं, तो वो इज्जत खुद की नहीं उस पद की है। पद के कारण से ऊंचे होते हैं तो स्वयं तो नीचे ही है, वो पद नहीं रहे तो कोई ऊंचा पद में नहीं। परंतु भगवान सारथी बन गया तो इज्जत है, सारथी पड़े की इज्जत हो जाती है। वहां मद्रास में पार्थ सारथी का मंदिर है, पार्थ सारथी अर्जुन के सारथी भगवान मंदिर है, और यह भी पार्थसारथी है, तो उनको योग्यता के लिए किसी स्थान की जरूरत नहीं, किसी पद की जरूरत नहीं, स्वयं है वो अच्युत है। उसको अच्युत का तीन बार का गीता में अच्युत, तो कभी अपने स्थान से अपने स्वरूप से गिरते ही नहीं। ऐसे जीव परमात्मा का अंश है, परमात्मा की तरफ जब तक नहीं लगेगा तब तक इसकी फजीती हो गई, लुगाई का दास हो जाता है। एक पद आया संसार में था, उसने बताया कि तू रोटियां सटेरी हो रही है, संसार में कहीं की हो रही, घर वाली रो नौकर बनकर रोटियां सटेरी हो रही, समझिए तो क्या इज्जत हुई बड़ा। अगर ये भगवान का दास हो जाए तो मजा, देवता ऋषि मुनि आदर करे उसका। विष्णु जी महाराज ने बड़े थे, अर्जुन तो पोता होता है, पर अर्जुन का आदर था विष्णु जी के मन में, विष्णु जी के मन में, कितनी विलक्षण बात है। भगवान का भक्त है, बड़े संतों की महात्माओं के हृदय में उसका आदर होता है। तो हम लोग निरर्थक दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, भगवान के शरण हो जाए तो निहाल हो जाए। वह धन को लेकर राजी होते हैं, पद को लेकर राजी होते हैं। आंधे कुत्ते खोरनी खीर है, आंधे कुत्ते उसकी खोरनी खीर है, इस तरह से धनाधिक्षण निर्वाह करे। अरे तुम परमात्मा के हो, इतने क्यों गुलाम हो गए नाशवान चीज हो गई, अपनी बात को पहचानते। अब कौन है आए, किस घराने के हैं आप, भूल गया, तुच्छ हो गया। भगवान के शरण हो जाए, राष्ट्र हो जाए। अकबर के दरबार में बात रही, कन्या से वाह अकबर की, तो भगत के दिन के हरि की प्रतीत नहीं करिए आखा अकबर की, अकबर की आज वो कर, भगवान का विश्वास नहीं है, भगवान का विश्वास अकबर कई बेचारे फिरते ही क्या है वो चीज, क्या है अकबर सम्राट राजा को, तो क्या है, भगवान का दास है। तो भगवान के शरणों का शरण ले ले, निहाल हो जाए। हमने बात देखी, मैं जो देखता हूँ पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ाई करता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, मेरी पढ़ाई होती है, मैं बातें जानता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो मेरी पढ़ाई में बात आई है कि शरणागति में कितनी शक्ति, कितनी विलक्षणता होती है, उसको कोई पारावार नहीं है। सब विलक्षणता शरणागति में आ जाती है, शरण की उसके गुण आ जाते हैं। चेला होता है, गुरु की शक्ति आ जाती है उसमें। बात याद आ गई, जब भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं तो श्रृंगवेरपुर पहुंचे, निषाद राज को देखा, तो निषाद राज को देखते ही उनको लक्ष्मण जी की याद आ गई। माताओं से दंडवत करता है, नमस्कार करता है पालकी के सामने, तो उनको दिखे लखनलाल आ गया हमारा, लखनलाल। तो लखनलाल जी ने शिक्षा ली तो लक्ष्मण वो और पदगण उड़िया रो आए, लखनलाल जी उड़िया रो आए, मैं सब देखा लखनलाल जी आ गया। तो गुरु महाराज हुए लक्ष्मणलाल, वहां लक्ष्मण गीता है, निषाद को रात्रि में उपदेश दिया था, पहला का सब प्रबंध कर दिया और वो जाट बैठ गया लक्ष्मण जी के पास में। तो निषाद राज ने कहा देखो ये कहीं ने कैसा दुख दिया ऐसे पड़े हैं। तो भगवान ने लक्ष्मण जी ने कहा ये दुख दुख देकर ये क्या चीज है, ये कौन दुख दे सकता है, क्या बात है। तो उपदेश दिया था तो लखन जी का स्वरूप उसमें आ गया, गुरु में ऐसी बात है, कई जगह ऐसी बात देखने में आती है कि वो उनके लक्षण आ जाते हैं उसमें। एकनाथ जी महाराज के चरित्र में आता है, वो जनार्दन पंत के शिष्य हुए थे, तो जनार्दन का काम पड़ा तो जनार्दन का घोड़ा लेकर चले युद्ध किया, जिसमें मैं ऐसा घमासान युद्ध किया महाराज जनार्दन के बदले में। तो वो गुरु में जो कहा उन्होंने अपनी वाणी में, कहते एका तो जनार्दन में जाग उठा, एका तो जनार्दन में जाग उठा जनार्दन, गुरु महाराज की शक्ति आ गई। गुरु भक्ति जनार्दन पंत की जो भक्ति है एकनाथ जी की, कई भक्तों के चरित्र पढ़े मैंने, पर गुरु भक्ति जनार्दन स्वामी की एकनाथ जी में आई है गुरु भक्ति। ऐसे हरेक गुरु भक्त नहीं होता, बहुत विचित्र गुरु भक्त विचित्र। तो गुरु जी की शक्ति हो जाती है चेला में, ठीक गुरु भक्त हो तुम्हें वो विद्या उतरी आती है, उसमें शक्ति आ जाती है आप से आप स्वतः, उसमें ऐसी विलक्षण बात है वो गुरु जी की शक्ति को पकड़ लेता है। जैसे वृक्ष होते हैं तो वर्षा को पकड़ लेते हैं, वृक्ष आ जाती है वर्षा। इस तरह से गुरु भक्त होता है, उसमें गुरु की शक्ति उतर आती है, वो नहीं देना चाहे तो उतर जाए उसमें। द्रोण सारी गुरु मान करके एक लिप्य अर्जुन से तेज हो गए, कितनी आश्चर्य की बात है। अर्जुन तो गुरु जी ने सिखाया, वो गया कि महाराज मैं आपका शिष्य बनता हूँ, नहीं हम चेला बनाते ही नहीं, कहते हमने गुरु बना लिया, आपके गवाह की जरूरत नहीं है। मिट्टी की मूर्ति समझ चलाने लगा बाण विद्या में, अर्जुन तो तेज हो गया, कैसी विलक्षण बात है। तो उसकी जो भक्ति होती है वो विद्या खींच लेता है, ऐसे भगवान का भक्त होता है भगवान को खींच लेता है। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वास राम ते अधिक राम कर दासा। तो क्या है, गुरु भक्ति है, भगवान की भक्ति, भक्ति होने से वो शक्ति आ जाती खिंच जाती है। ऐसे भगवान के शरण हो जाए तो धन की शरण लेनी पड़ेगी, बेटे पुत्रों की शरण लेनी पड़ेगी, स्त्री की और संपत्ति की मकान की जमीन की शरण लेनी पड़ेगी। ये सब शरण हो जाए उसके, दुनिया धन के मिल जाने से अपना जीवन यात्रा को सफल मानते हैं। गए बंबई कलकत्ता मद्रास, वहां 10-20 हजार 50 हजार लाख रुपए कमा लिए तो कहते हमारी यात्रा सफल हो गई। और संत मात्रों की सेवा में धन लगते हैं तो धन की सफलता हो गई, तो फर्क देखो आप, भगवान की धन या धन की सफलता, धन से अपनी सफलता और धन की सदुपयोग हो जाए तो धन की सफलता हो जाती है। समझते नहीं आ जाओ, ध्यान देखो आप। तो इज्जत तो भगवान की है, समझे, नाम के लिए चेला बनाते हैं, रे बेटा हो जाए हमारा नाम रह जाए, नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोय, मेरा सुत जायो नहीं शिष्य मुंडो कोई, नाम कितना बताओ। चेला बनाने वाले इतने आदर्श नाम नहीं लेते लोग, जितना मीरा भाई का नाम आदर्श है लेते हैं, एक पूज्य भाव से भीतर में पैदा होता है प्रेम और पूज्य भाव, इतना सब के आदमी जी बैठे नहीं वो लगने से कोई ऐसे पूज्य भाव पैदा होता है। पर वे संतों के स्वभाव में मीरा भाई का पद है सर, मीरा भाई का। तो मीरा भाई क्या थी, एक राजकन्या एक राजरानी, और क्या थी मेरे भाई। वो सास को कोई नहीं पूछता क्या सासू थी क्या नाम था, वो तो पग पड़ती थी। तो मीरा सुत जायो नहीं ऋषि ने मुझे खोली, दाव कैसा हुआ। तो यार ये शरणागति सबके लिए खुली पड़ी है, हम किसी के बेटा बने तो उसके बेटा न हो तो बेटा बन में हमारे स्वीकार करे, और भगवान के सब के सब बेटा बन जाओ तो जगह खाली और खाली सब बन जाओ, फिर भी जंगल खाली और भगवान राजी वैसे के वैसे ही, जैसे माँ के पास सात बेटे हो तो माँ की पांती होती है क्या, माँ का इतना हिस्सा हमारा, दस बेटा है तो दसवां हिस्सा हमारा माँ का, माँ पूरी की पूरी सबकी, दस बेटों की पूरी माँ सबकी, एक एक बार अधूरी माँ हो गई, ऐसे बार ऐसे भगवान के शरण हो जाए, सबके सब उत्तराधिकारी भगवान की पूरी भगवान की शक्ति उसकी हो जाए, कितनी विलक्षण बात है। धनवान की बेटा हो जाए धन की पांति हो जाएगी महाराज, पर माँ की पांति नहीं होती, ऐसे भगवान की पांति नहीं होती, भगवान के तो सब सब भगवान के पूरे ऐसी संपत्ति, इतना विलक्षण पद पड़ा है, धन के पीछे पड़े है, कुटुंब के पीछे पड़े है, राज्य के पीछे पड़े है, मनुष्य बनने के नाम के सही इलेक्शन में खड़े हो गए, लाखों रुपया खर्च किया, बड़े हो जाए, बड़े नहीं छोटे ही होते हैं, वो मानते हैं बड़े, फूंक पड़ जाते हैं हम बेसमझी से, जिनके वोटों से बड़े हुए तो वोट बड़े हुए वो बड़ा हुआ, जब चार बड़ा वोटों से वो बड़ा हो जाए तो वोट बड़े हुए ना, तो वोटर बड़ा कैसे हो जाए, कंकर पत्थर इकट्ठा कर, लकड़ी कोई लाओ इकट्ठा कर दे, बड़ा हो जाएगा तो बड़ा से वो बड़ा हो जाता है, अरे बड़ा मानता है। तो जीव भगवान के शरण हो जाए निहाल हो जाए, प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले निहाल हो जाए सदा कर ले। भगवान खुद कहते हैं मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, किसी अदर वो मुकुटमणि नहीं बनाएगा, राजा महाराजा कोई भी दास हो जाओ मुकुटमणि, भगवान के दास भगवान के मारे मुकुटमणि। शरणानंद से किसी ने कहा हम संतों की सेवा करते हैं, शरणानंद कहते हैं ध्रुव सेवा करते हैं तो संतों की सेवा करते हैं, भगवान तुम क्या सेवा करोगे, पैसे के लो दो पैसे के गुलाम संतों की सेवा करेंगे, संतों की क्या सेवा करेंगे बताओ, संतों की सेवा भगवान करते हैं, भक्तों की सेवा। तो वो पद आपको हमारे को सबको मिल सकता है, भगवान के चरण शरण हो जाए सबको पद मिलता है। तो राम दड़ी सौड़े पड़ी सबको खेलो आए, दावा ना आए सतोदार जीते सो ले जाए, मर जाओ जो जाओ भगवान के शरण में भजन कर, मौत हो जाएगी, सौड़ी है सबके लिए खुली है, जाट भजोर गुजर भजोर भाई भजो आहिर, तुलसी रघुवर नाम है सबका उपीर शोर, कैसी बढ़िया बात है। राम नाम की संत दास दो अंतर दगधूण, आ तो गुप्ती बात है बता को कहो बताओ कौन कौन बताता है, तो गुप्ती बात है जानते नहीं, तुम सबसे बड़े हो जाओगे, अरे बड़े होने के लिए खसे तड़प रहे, बड़ा हो जाओ बड़ा तड़पा तो रहे कैसे बड़ा हो जाओगे, सीधी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण, बड़ से यहाँ बड़ होते है जो बावन भुज दंड, तुलसी बड़ पड़ता पड़ता है दंड गये ब्रह्मांड, दंड हाथ में है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी तो दांत को कुछ नहीं देंगे, विराट भगवान दांतों में जाएंगे, तो दंडा साथे साथ लकड़ी संतदास लकड़ी पड़ी बिन कुपड़ बिन पार सूखी लकड़ी पड़ी, क्योंकि बड़ से बड़े बड़ों के हाथ में ही ना, कनक उसने उद्योग किया लकड़ी में बड़ा बढ़ने के लिए, यह बात है भाई लारे कहीं करे भाई।